i również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. A w nim ciąg dalszy konsultacji w sprawie referendum konstytucyjnego. Spotkaniu szefów resortów spraw wewnętrznych. I o tym, że choroba ma duży wpływ na psychikę. Paweł Kukiz liczy, że prezydent przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne w sprawie referendum konstytucyjnego. Plebiscyt ma się odbyć 11 listopada przyszłego roku razem z wyborami samorządowymi. O 15 Andrzej Duda będzie rozmawiać w tej sprawie z przedstawicielami Kukiz 15. Jego lider mówił w radiowej jedynce, że prezydent, przygotowując referendum, powinien rozmawiać z reprezentantami wielu środowisk. Ja chciałbym przede wszystkim pana prezydenta uczulić na otwarcie się na szerokie środowiska obywatelskie, szerokie grupy społeczne, bo otworzył się na organizacje społeczne, fundacje. Taki szeroki światopogląd od lewa do prawa. A według Pawła Kukiza referendum powinno być dwudniowe, a nie jednodniowe, jak proponuje prezydent. Dobrym pomysłem byłoby rozpisanie i wyborów samorządowych i referendum na dwa dni, na 10 listopada i na 11 listopada. Mamy wówczas do czynienia, będziemy mieli z pewnością z wyższą frekwencją. No i poza tym no to jest bardzo ważna dla Polski rocznica, stulecie odzyskania niepodległości. Według prezydenta Polacy powinni się wypowiedzieć m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Odpowiedzieliby w sumie na kilkanaście pytań. Wyniki referendum byłyby podstawą do przygotowania projektu nowej konstytucji. Andrzej Duda rozpoczął konsultacje referendalne w czwartek. Na początek rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu. Współpraca na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej i bezpieczeństwo wewnętrzne państw Grupy Wyszehradzkiej. Te tematy zdominują rozmowę szefów resortów spraw wewnętrznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Początek za półtorej godziny. Spotkanie w Warszawie będzie okazją do podsumowania działań polskiej prezydencji, którą sprawowaliśmy w grupie po raz piąty. Obecne przewodnictwo objęliśmy 1 lipca. Polska w trakcie prezydencji postawiła m.in. na wspólne inicjatywy związane ze współpracą w regionie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa oraz wspólne inicjatywy rozwijające transport, edukację i energetykę. Nasi politycy od początku przewodnictwa podkreślali również, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą mieć silną pozycję na unijnej arenie tylko wtedy, gdy w sprawach ważnych, jak chociażby kryzys migracyjny, będą mówić jednym głosem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Popyt na pracowników w Polsce rośnie i w wakacje kandydatów do prac sezonowych może być jak na lekarstwo. Wielu pracodawców prawdopodobnie będzie mieć duży problem, przyznaje ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak z Work Service. Zawsze wakacje były takim boomem na pracę. Rok do roku zawsze wtedy zwiększały się poziomy zatrudnienia. Natomiast widzimy, że w tym roku, w samym pierwszym kwartale, popyt na pracowników wzrósł o prawie 1/5, co pokazuje, że jeszcze zanim nastał sezon na prace wakacyjne, to już odnotowano wielki wzrost poziomu zatrudnienia i chęci zatrudnienia pracowników. A według prognoz resortu pracy jeszcze przed sezonem wakacyjnym bezrobocie może spaść do 7,5%. Były przywódca partyzantki zostanie prawdopodobnie premierem Kosowa, wskazują na to częściowe wyniki wczorajszych wyborów parlamentarnych. Kosowo to najmłodsze i najbiedniejsze państwo w Europie. W 2008 roku oderwało się od Serbii i ogłosiło niepodległość. Według sondażowych wyników wybory wygrała centrowa koalicja, której przewodzi Demokratyczna Partia Kosowa. Były przywódca partyzanckiej Armii Wyzwolenia Kosowa, który teraz przewodzi zwycięskiej koalicji, Ramush Haradinacz, jest obecnie najpoważniejszym kandydatem na nowego premiera. Gratulacje dla całego Kosowa. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy, ale razem pokonamy trudności. Zapewnił Haradinacz swoich zwolenników po zakończeniu wczorajszego głosowania. Haradinacz przewodził kosowskim partyzantom w latach 1998-1999 w czasie wojny z Serbią. Władze w Belgradzie oskarżyły go o zbrodnie wojenne i wystosowały za nim list gończy, ale Trybunał ONZ w Hadze dwukrotnie oczyścił go z zarzutów. Jeśli Haradinacz zostanie premierem, może to skomplikować stosunki Kosowa z Serbią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przewlekłe choroby ciała są szkodliwe dla psychiki i zwiększają ryzyko samobójstwa, alarmują amerykańscy naukowcy. Pod tym kątem przebadali ponad 270 tysięcy ludzi w ciągu 13 lat. Najbardziej szkodliwe dla umysłu są urazy mózgu. Zwiększają one ryzyko samobójstwa 9-krotnie. HIV-AIDS oraz zaburzenia snu podwyższają to ryzyko 2-krotnie. Inne przewlekłe choroby, które negatywnie wpływają na psychikę, to parkinsonizm, rak, migreny, a także ból pleców, cukrzyca i kilkanaście innych. Badania wykazały, że połowa z tych ludzi, którzy odbierają sobie życie, odwiedza lekarza w ciągu miesiąca poprzedzającego próbę samobójczą, a zatem lepsze wykrywanie zaburzeń psychicznych związanych z przewlekłymi chorobami ciała mogłoby zmniejszyć liczbę samobójstw, sugerują autorzy badań. Według danych WHO w Stanach Zjednoczonych co roku odbiera sobie życie ponad 12 osób na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce ponad 18, czyli o połowę więcej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Krzysztof Łoniewski. To był popis Rafy Nadala. W Cuglach wygrał Roland Garros. W całym turnieju nie stracił nawet seta. W spotkaniu finałowym w nieco ponad 2 godziny uwinął się ze Stanem Wawrinką. Kolejne łatwe zwycięstwa Nadala w tegorocznym French Open nie zaskoczyły tenisowego eksperta Lecha Sidora. To, co pokazał przed Roland Garros w tych turniejach, które podprowadzały go do tej głównej imprezy, tam już było wiadomo, że on się odbudował. Wygrał Barcelonę, wygrał Madryt, wygrał Monte Carlo, a w Paryżu pokazał, kto rządzi, kto rozdaje karty. Przyszedł do tego finału, nie, on nie przyszedł, źle się wyraziłem. On przyjechał Ferrari, zaparkował, poprawił ucho, nos, poustawiał buteleczki pod odpowiednim kątem, wybiegł na kort centralny i wiedział, że idzie po swoje. Czyli po 10. wygraną w Paryżu i 15. tytuł wielkoszlemowy. Pierwszy w karierze wywalczyła sensacyjnie u pani 20-letnia Łotyszka Jelena Ostapienko. W finale wygrała z Simoną Halep. Z Kanadyjczykami 3-1 wygrali nasi siatkarze w ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Światowej w Warnie. Wcześniej ulegli Bułgarom i Brazylijczykom. Nikomu nie dała się wyprzedzić Katarzyna Niewiadoma. W kolarskim wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii prowadziła od pierwszego etapu i wygrała całą imprezę. Najlepsza w biegu na 400 metrów na mitingu w Engelo w Holandii była tymczasem Justyna Święty. Jej czas 51 sekund i 15 setnych to trzeci rezultat w historii tej konkurencji w naszym kraju. Na koniec przeniesiemy się za ocean. Najpierw do Kanady. Tu w Montrealu Grand Prix Formuły 1 wygrał Lewis Hamilton. Lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel tym razem dopiero czwarty, a po sąsiedzku w Stanach Zjednoczonych z drugiego z kolei tytułu mistrzowskiego w NHL cieszą się hokeiści Pittsburgh Penguins. W ostatnim 6. spotkaniu finałowym pokonali 2-0 Nashville Predators. Pittsburgh Penguins walczyli Puchar Stanleya po raz 5 w historii klubu. Są również pierwszą drużyną, która obroniła to najcenniejsze trofeum zawodowym hokeju, odkąd ta sztuka udała się Detroit Red Wings w 1998 roku. Decydujący mecz mógł potoczyć się inaczej. Na samym początku drugiej tercji sędziowie nie uznali gola dla Predators. Swoją decyzję tłumaczyli tym, że stracili krążek z oczu i musieli przerwać akcję. Na minutę i 35 sekund przed końcem spotkania Szwed Patrick Hornqvist z tyłu bramki zagrał tak, że krążek przypadkowo odbił się od lewego łokcia bramkarza Nashville i wpadł do siatki. Trafienie na 2-0 było skutkiem wycofania golkipera Pekkarinę. MVP finałów został gracz zwycięzców Sidney Crosby. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Poniedziałek pochmurny, prawie wszędzie deszcz, w wielu regionach burze. Na termometrach od 19-21 stopni na wybrzeżu, przez 23-25 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Lewo, siódma rano, telefony. Prawo, ósma, śniadanie w biegu. Prosto do 12:00, odpowiadanie na maile. Prawo, 14:00, rachunki. Prawo, 16:00, wideokonferencja. Lewo, 18:00, odbiór towaru. Prawo, 23:00, ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto, 1:30, zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo Twój bank działa na Twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione.

Chyba coraz bardziej lubię tę piosenkę The Cranberries Why, kwadrans po dziewiątej. Napisałem na blogu, że wakacje będę miał od dzisiaj, a nie, że na urlopie jestem. Wakacje a urlop to są dwie różne sprawy. Wakacje, czyli koniec spotkań autorskich, spotykania się ze słuchaczami, czytelnikami. Odwrotnie niż mój kolega Marcin, który teraz bardzo jeździ. Siesta. Siesta w drodze. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cudowny poniedziałek, właśnie zaczął padać deszczyk. Informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert około 9.30. Płyta tygodnia Elsztat, El Story, tuż po 10.00, a potem przewodnik fantastyczny Wioletty Myszkowskiej. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, przed godziną 11.00. A po 11.00 Piotr Zioła i Natalia Przybysz, Zapalniki, nowa piosenka, nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń, około 11.15. I jeszcze będziemy mieli gościa niespodziewanego, ale to o tym potem. I od razu przyjemniej. Czy można powiedzieć, że przyszło już lato? The sun struggles up another beautiful day and I feel glad in my own suspicious way. The music. dawno nie słyszany chyba w tej piosence Elvis Costello, The Other Side of Summer. 21 minut po godzinie 9 to jeszcze coś na temat lata od grupy Dodgy, a potem Paula i Karol. Just my luck that you're not on my side. So what happens now? Where did you go? Did these feelings I hide? You're not on my side. So what happens now? Where did you go? With these feelings I ride, I'm staying out for the summer, playing games in the rain. The hills and the fortunes won't be the same again. zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Sol, sol, żeby mnie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz niech pan nastroi jeszcze wiolonczele i harfy. No ale to już będzie płatne ekstra. Przecież do końca roku miałem mieć za darmo. Tak dobrze, to tylko w plusie. Przenieś firmę do plusa. Teraz abonament za darmo aż do końca roku, a do tego najnowszy Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity w supercenie. Plus, wybierany przez ponad połowę największych firm w Polsce według rankingu Forbesa. Dlatego przeniosłem się do plusa. Bravissimo ty. Bravissimo ja. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. I znowu poniedziałek, a jak poniedziałek, to w studiu Paweł Rochowicz i Arkady Rzekiel. Dzień dobry, z Rzeczpospolitej oczywiście. Dzień dobry. Wciąż, tak. Paweł tak. Rochowicz z Rzeczpospolitej. Paweł Rochowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa, tu bez zmian. Panie redaktorze, firmy walczą o ukraińskiego pracownika, boją się zniesienia wiz w Unii Europejskiej, boją się po prostu, że ci pracownicy, którzy teraz masowo pracują u nas w Polsce, pojadą dalej. No nic dziwnego, że mogą chcieć jechać dalej, bo tam lepiej płacą. Oczywiście. Pewna bliskość geograficzna może być pewnym atutem. Dla mieszkańców Lwowa to jest zaledwie kilka godzin, żeby zwykłym autobusem po prostu do Warszawy przyjechać. Zwłaszcza jeżeli mają tam na miejscu rodziny, z którymi nie chcą tracić kontaktu. No zawsze to trochę łatwiej jednak niż z jakiejś Holandii tam dojeżdżać, prawda? Z jednej strony rzeczywiście to i otwiera się taka brama dla Ukraińców. No bo powiedzmy, że wizy już nie obowiązują. Tak jest. I już korzystają z tego bezwizowego reżimu. 3000 osób przekroczyło minionej doby. O proszę. A, to tylko jedna doba, nie? A przecież wiele tego czasu przed nami. Ale o czym chciałem powiedzieć, że to, że jest rzeczywiście ruch bezwizowy, to nie wszystko. Pewne ograniczenia w podejmowaniu pracy tutaj jakby wciąż pozostaną, dlatego że 6 miesięcy pracy i trzeba pozwolenie odnawiać. A jak się jest tutaj bez takiego pozwolenia, no to można być co najwyżej na zasadach turystycznych. Już wiem, że sami Ukraińcy na to narzekają, że tu aż tak dobrze to nie będzie. No ale patrząc jakby już z punktu widzenia też naszego, no my na takich imigrantów po prostu jesteśmy skazani. Chcemy tego czy nie. Brak rąk do pracy, zwłaszcza w sezonie letnim, daje się we znaki przedsiębiorcom. Chodzi tu już nie tylko o sadowników, którzy już od dawna zbierali te owoce rękami Ukraińców, ale też chodzi o przemysł cały turystyczny, który latem musi jakoś funkcjonować. Czyli hotele, restauracje. No, oczywiście pokojówki, kelnerzy, barmani i tak dalej. Coraz więcej przybyszów z Zasanu właśnie tam jest. Więc jakby w naszym interesie też jest, aby ta gospodarka wciąż się rozwijała, aby tych imigrantów tutaj przyjmować, kamyczek do ogródka odpowiednich twórców odpowiednich przepisów. Co ciekawe, lawinowo rośnie znaczenie lokalnych, regionalnych lotnisk. Polacy latają na potęgę. No i to chyba dobra informacja. No, jeżeli się można dowiedzieć, jak ktoś jeszcze nie wiedział, że z takich miejsc jak Bydgoszcz czy Poznań już dzisiaj są dwa loty dziennie do Frankfurtu czy Monachium, czyli do tych centrów przesiadkowych, z których już na cały świat można przelecieć, a Lufthansa chce dołożyć jeszcze trzeci, a nawet czwarty lot stamtąd, no to świadczy to o tym, że nie bez powodu coś takiego się dzieje. A przypomniała mi się taka informacja z zeszłego tygodnia, jak jeden turysta, co prawda czarterowym lotem, ale leciał sam sam po prostu w Boeingu 737 z greckiej wyspy. Ojejku, zdarza się. Ale myślę, że tu w Polsce to już nie ma szans na takie puste loty. Zwłaszcza, ale to w Polsce było. A proszę bardzo. Nie. Z wielu regionów kraju ludzie latają do pracy. Cała, na przykład, dam taki przykład, gdzie tam, gdzie lotniska jeszcze nie ma, w Białymstoku, ale już lokalne władze się starają, tam nawet referendum w tej sprawie było. Wielu ludzi lata do Holandii, do Niemiec i na razie są skazani najpierw na autobusy do Warszawy i jazdę po remontowanej trasie, więc to jest koszmar. Więc tam na przykład by się przydało. I to... No, jeszcze tak, nie tak dawno to żeśmy troszkę tak drwili z tych pomysłów, takie malutkie lotniska w małych miejscach. To wszystko zależy od tego, jak się to wszystko ustawi, jak się rozreklamuje działalność takiego lotniska, jak się potem tym zarządza. Ja wiem, że pan ma na myśli na przykład Radom. Właśnie. Na tym, że różnica między na przykład Radomiem, a takim Białymstokiem, to jest taka, że no, z Radomia szeroką, wygodną trasą dojeżdża się w niecałe 100 kilometrów tam do Warszawy, a raczej właśnie na Okęcie i się leci w świat. No, w przypadku Polski Wschodniej z Białegostoku jest gorzej, bo tam jest 200 kilometrów. No tak, elektrowni jądrowej na razie w Polsce nie ma i zielonego światła też nie widać w tym temacie. Energia odnawialna z problemami prawnymi, a eksperci tymczasem alarmują, że za kilka lat nie będzie się już opłacało wydobywać węgla w Polsce. No tak, na razie polityka rządu jest taka, że wspieramy górnictwo, wspieramy tradycyjne metody. Wypowiedzi pani premier są łudząco podobne do wypowiedzi towarzysza Edwarda Gierka z lat 70. i nie przesadzam, bo wystarczy to sobie porównać. Choć oczywiście, no, obiektywnie patrząc, no ta rola węgla jest dzisiaj znacznie mniejsza już w naszej gospodarce niż w owych latach 70. Ja mówię o warstwie takiej hasłowej. Szkoda, że nie ma takiego mocniejszego poparcia dla energetyki wiatrowej. Ono było przez jakiś czas. Było, tych wiatraków sporo powstało, ale tutaj a to podatkiem, a to jakąś administracyjną trudnością się to życie tym wiatrakom utrudnia. Co do elektrowni jądrowej, o której pan wspomniał, no to oczywiście to jest kwestia strategicznej decyzji na wiele lat. I oczywiście my nie mamy doświadczenia w budowaniu takich rzeczy. No, są na świecie ludzie, którzy już elektrownie jądrowe zbudowali. I to bezpieczniejsze niż ta w Czarnobylu. Bo przypomnijmy, że przyczyną zaniechania tej naszej elektrowni w Żarnowcu na Pomorzu były bardzo złe doświadczenia, ledwie kilka lat wcześniej właśnie z starą technologią. Ale są też kraje, które rozbierają teraz te elektrownie. Za chwilę będziemy rozbierać elektrownię w Turku na węgiel brunatny. Za chwilę rozbierzemy wiele innych elektrowni przestarzałych już, tych właśnie tradycyjnych. No trudno i darmo. No, co prawda nawet pokłady węgla mamy jeszcze na zachodzie Polski, węgla brunatnego, ale prawdopodobnie nikt się nie zdobędzie na tak wielką inwestycję, żeby to uruchamiać od zera. No i to chyba, ja tak sobie myślę, że to dobra informacja, że wygląda na to, iż w Gazecie Prawnej, w dzienniku Gazecie Prawnej przeczytałem, że fiskus prawdopodobnie wycofuje się z pomysłu codziennego monitorowania kont przedsiębiorców. To pan zna ten pomysł, prawda? Żeby no proszę. Każdą transakcję prześledzić od A do Z. Biznes to przyjął z pewnym strachem nawet. No. Nie chodzi nawet o podglądanie uczciwych przedsiębiorców, bo tutaj banki i tak będą miały obowiązek przekazywać fiskusowi pewne dane. Już dzisiaj, jak się toczy postępowanie, to musi to robić. Coś powiem o takiej dyskusji, jaka miała miejsce 2 tygodnie temu w siedzibie Polskiej Rady Biznesu, gdzie z jednej strony było Ministerstwo Finansów, które mówi tak, musimy mieć na bieżąco wszystkie dane o działalności gospodarczej właśnie z kont bankowych, no bo oszuści działają bardzo szybko i my nie możemy tutaj z tym czekać. No, ale czy urzędnicy zdają sobie sprawę, ile to jest milionów transakcji? Właśnie ciągu doby? To twierdzenie Ministerstwa Finansów było niepozbawione racji, ale to, co pan przed chwilą powiedział, to padło z ust czołowego działacza Polskiej Rady Biznesu, który powiedział, panowie, przecież to są ogromne ilości danych. Ja rozumiem, macie te komputery, które tym będą zarządzały, wyliczały jakieś algorytmy, którego przedsiębiorcę wytypować do kontroli, gdzie jest ten złodziej. Ale to wymaga także czynnika ludzkiego, wymaga zatrudnienia wielu ludzi, którzy odróżnią transakcję złodziejską od uczciwej, a to czasami wcale nie jest takie proste. A znowu, jeszcze trzecia strona, bo była tam fundacja Panoptykon, która tam stoi na straży prywatności danych i oni mówią tak, zaraz, będziecie monitorowali także przelewy z konta małego przedsiębiorcy, który na przykład idzie do poradni zdrowia psychicznego albo poradni in vitro i wcale nie chce się tym chwalić przed całym światem, a dowód na to, że on tam był, jest w postaci przelewu. Ciekawe, czy to prawda, że on będzie z tego wycofał. Myślę, że gdy fiskus, czy w ogóle państwo za głęboko wsadza nos w sprawy obywateli, pod pozorem oczywiście walki z patologiami, niekoniecznie musi z tego coś dobrego wyniknąć. Chyba nie wiem, panie Pawle, ale jest pan fanem koszykówki? Tak, średnio tam w szkole grałem, nie? Mocno sfatygowane buty Michaela Jordana z jego autografem zostały sprzedane na aukcji za $190,373. To rekord za koszykarską pamiątkę. Dodam tylko, że Jordan wygrał w nich w reprezentacji USA przeciwko Hiszpanii w finale Igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Ja widziałem te buty na zdjęciu. Rzeczywiście mocno sfatygowane. Ale to znaczy, że on rzeczywiście w nich grał, wie pan, bo jak słyszymy popularną u nas piosenkę, tam 8 znanych nut McCartneya Boot, czyli nie mogę ci wiele dać perfektu, to zapewne znany muzyk McCartney aż tak tych butów nie zużył, grając jak na gitarze na scenie. Oczywiście. To prawda. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiew, dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18:30.

nie swojego autorstwa. Show you the way to go. Do południa. Let me show you the way to go.